یا خدا صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے یا خدا مانگ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے مولا نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری ہے مغفرت کا وہ تجھ سے سوالی پھرنا اپنے در سے مغفرت کا وہ تجھ سے سوالی پھرنا اپنے در سے نہ خالی مجھ گناہ گار التجا گئے مولا مجھ گناہ گار کی التجا گئے مولا اشرائے مغفرت جا رہا ہے مولا اشرائے مغفرت جا رہا ہے مغفرت کا وہ تجھ سے سوالی پھرنا اپنے در سے نہ خالی اشرائے مغفرت جا رہا ہے مولا اشرائے مغفرت جا رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہر خدا مجھ کو مولا نیک خصلت بنا مجھ کو مولا ہر گناہ سے بچا مجھ کو مسلط بنا مجھ کو مولا تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا خدا تجھ سے میری ہے ہوں بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو نیک سیرت ہوں بازار بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت ظاہر اچھا ہے باطل برا ہے ظاہر اچھا ہے باطل برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اب بولا شش کا سائل ہوں نہایت گناہگار غافل میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے مولا میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے عمر بدیوں ساری گزاری ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری بخش محبوب کا واسطہ ہے مولا بخش محبوب کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفرت کا تجھ سے سوالی مغفرت کا تجھ سے سوالی پھر اپنے در سے نا خالی عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور مغفرت کا مغفرت کا تجھ سے سوالی پھر اپنے در سے نا خالی مجھ گناہ گار کے التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم